Masz tu jeszcze więcej ognia, to towar dla ulicy. Dzwoń po 998, ogarnij kod gaśniczy. Nasi przeciwnicy płoną, ty przyglądasz się z boku. Ogień trafi ich doszczętnie, zostaje tylko popiół. Masz tu jeszcze więcej ognia, to towar dla ulicy. Dzwoń po 998, ogarnij kod gaśniczy. Nasi przeciwnicy płoną, ty przyglądasz się z boku. Ogień trafi ich doszczętnie, zostaje tylko popiół. Znów podpalam swoich wrogów, te straty możesz ponieść. Biorę kanister z benzyną i widzę, jak już płoniesz. To nie koniec mojej zemsty, zobaczysz, będziesz krzyczał. Strach ci zajrzy w twoje oczy, nie pomoże gaśnica. Na ulicach widzę popiół, tych marzeń niespełnionych. Tak wygląda ludzkie życie, z tej niewłaściwej strony. Niepokorny przekaz wrócił, albumu już nie zmieniasz. Ogień opanował miasta, nadal się rozprzestrzenia. Siła uderzenia miażdży, ty oddychasz pomału. To powietrze już się robi, aż gęste od upału. Paru gości znów się dusi, ten ogień topi mury. Jestem przekonany, święcie, to od temperatury. Dam ci jeszcze więcej ognia, poleję ten mic benzyną, potem stanę, będę nawijał i tak gasił gościną. Niech ulice popłyną krwią, mamy pochodnie. Idziemy po głowy naszych wrogów, to jest ich potrzeb. Mam się ziomeczku dobrze, w sumie jak nigdy wcześniej. Bo nasze studio bono, kiedy wchodzimy w te pętle. Choć nie wozi mnie wętle, jadę jak pierwsza liga. Dziękuję za to Bogu, że mogę tu z nimi śmigać. Patrz, naszych wrogów widać, płoną tu z nimi stosy. Chcieli wnieść tu swoją prawdę, ale urosły im nosy. Ty znów kielichy posypimy za chady. Solo, to pierdolony ogień, więc powiedz, jak masz ciepło. Masz tu jeszcze więcej ognia, to towar dla ulicy. Dzwoń po 998, ogarnij kod gaśniczy. Nasi przeciwnicy płoną, ty przyglądasz się z boku. Ogień trafi ich doszczętnie, zostaje tylko popiół. Masz tu jeszcze więcej ognia, to towar dla ulicy. Dzwoń po 998, ogarnij kod gaśniczy. Nasi przeciwnicy płoną, ty przyglądasz się z boku. Ogień trafi ich doszczętnie, zostaje tylko popiół. Scena potrzebuje ognia, nie iskier, co błyszczą moment, dlatego rzucam kanister, jakbym rzucał mołotowem. Wiesz, to wraca na osiedle, światło na twoim rejonie. Konkretne pierdolnięcie poparzenia, trzeci stopień. Trzymaj z dala swoje łapy, jak chcesz jeszcze złapać mic. I nie wsadzaj ich do lawy, która spala cały kraj. Wszyscy są gotowi zabić, a wszyscy to także ja. Wokół sami psychopaci, wariaci, nie wierzysz w praw. Wystarczy tuż i pióro, by podpalić rzeczywistość. Ty liczysz, że zgasisz płomień, baranie plując w ognisko. Zero szans. Słyszę bum bum bum jak na disco. Łapy w powietrze, tłum, robimy destroy. Dam ci jeszcze więcej ognia, tutaj zrobić w kurwę dymu chcę. Strajcy spalą się ze wstydu, bezczel, turbo, dymomen. Powoli dolewam do ognia oliwy, niech pali się cała tu scena. Się palą raperzy fałszywi, a dla nich tu czasu już nie mam. Ty Mołotow, tak mi mów. Bitów piroman, hołoto, czapki znów, dynamitu kilo mam. Jeszcze więcej ognia z miasta, które z niego zdane jest. Wersy płoną, choć ponoć to napisane na kolanie. Best ever, next level, się narażam wam. Gdy jedną linijką gaszę wszystko tu, strażak sam. Tych co dostali szacunek, a nie oddali w zamian. Palę bity, traki, płyty, łaki, reszta pali. Jana, Jana, wszystkich puszczę z dymem tu. Bo mam w sobie ogień, co płonie we krwi, finę tu. Masz tu jeszcze więcej ognia, to towar dla ulicy. Po 998, ogarnij kod gaśniczy. Nasi przeciwnicy płoną, ty przyglądasz się z boku. Ogień trafi ich doszczętnie, zostaje tylko popiół. Masz tu jeszcze więcej ognia, to towar dla ulicy. Dzwoń po 998, ogarnij kod gaśniczy. Nasi przeciwnicy płoną, ty przyglądasz się z boku. Ogień trafi ich doszczętnie, zostaje tylko popiół.